बरस बरस बाद आती है होली, आज ना कड़वा बोलो, हमने मन के मैल को धोया, तुम भी क्रोध को भोलो, मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी, होली का यही मतलब है, होली का यही मतलब है, रंग एक रंग दुनिया सारी, रंग एक रंग दुनिया सारी, होली का यही मतलब है, मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी। साझेदारी बड़े प्यार की साझेदारी, होली का यही मतलब है, होली का यही मतलब है, मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी। भर भर चर पी।